Najpierw chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że jeszcze raz możemy być tutaj wśród was w Bogastyni. Wir fühlen uns ja immer wieder verbunden durch den gemeinsamen Glauben an unseren Herrn. My wciąż na nowo zdajemy sobie z tego sprawę, jak jesteśmy złączeni przez wspólną naszą wiarę w Pana Jezusa z nami. Und deshalb habe ich auch herzliche Grüße von den Geschwistern aus Schlangen, wo wir zu Hause sind. Dlatego również i ze zgromadzenia, gdzie jesteśmy u siebie, przywiozłem serdeczne pozdrowienia dla was tutaj. Und wir möchten auch in diesem Jahr fortfahren mit den Gedanken über den Römerbrief. Chcielibyśmy również tego roku kontynuować rozważanie listu do Rzymian. Aber bevor wir das lesen, möchte ich eine Stelle aus dem zweiten Petrusbrief vorlesen. Ale zanim będziemy czytać z tego listu, chciałbym najpierw jeszcze przeczytać z drugiego listu Piotra parę myśli. Jest 2 Petrus 1, vers 12. 12 wiersz und 13. I 13 pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Ich habe diesen Vers gelesen, weil ich heute Mittag erfahren habe, dass ihr euch hier abends selbst mit dem Römerbrief beschäftigt habt. Ten wiersz przeczytałem, ponieważ wiedziałem o tym, że wy również zajmowaliście się listem do Rzymian. Dzisiaj się wieczorem o tym dowiedziałem. Ich bin natürlich nicht Petrus. Naturalnie nie jestem Piotrem. Aber ich glaube, dass es doch auch wichtig ist, dass wir uns immer wieder an die Wahrheit Gottes erinnern. Ale podzielam to zdanie Piotra, że rzeczywiście jest dla nas ważną rzeczą, abyśmy wciąż na nowo przypominali sobie to, co mówi Słowo Boże. Ein guter Lehrer sagt ja, dass Wiederholung wichtig ist. Dobry nauczyciel mówi to zawsze swoim uczniom, że powtórki są potrzebne. Und vielleicht lesen wir unter dieser Überschrift auch den Römerbrief. Może będzie to dobrą wskazówką, abyśmy pod takim mottem w pewnym sensie czytali myśli z listu do Rzymian. Und wir wollen heute mit dem Kapitel 8 fortfahren. Dzisiaj będziemy chcieli zajmować się listem do Rzymian, rozdział 8. Und bevor wir einen Abschnitt lesen, möchte ich etwas Grundsätzliches zur Einteilung sagen. Zanim przeczytamy kolejny fragment, chciałbym powiedzieć kilka zasadniczych takich myśli dotyczących podziału. Ich glaube, dass wir 4 Themen darin finden. Sądzę, że znajdujemy tutaj tematy. Vielleicht vorher noch ein großes übergeordnetes Thema ist folgendes. Może tym nadrzędnym tematem, który tutaj z którym się spotykamy, jest. Das ist schon in dem ersten Satz deutlich, dass keine Verdammnis für die ist, die in Christus Jesus sind. To, co jest napisane w pierwszym wierszu tego rozdziału, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Das lässt an das denken, was bisher geschrieben ist. To pozwala nam zwrócić się myślą ku temu, co do tej pory zostało napisane. Und das macht auch das Herz frei für das, was jetzt dann kommt. I to uwalnia nasze serca dla tego, co ma przyjść. Dass wir aus einer Position der Freiheit etwas erfahren aus Gottes Wort. Żeby mianowicie z pozycji pewnej wolności, uwolnienia przystępujemy do Słowa Bożego. Das uns hilft in unserem Leben hier sicher zu sein. Które chce nam dopomóc, aby w naszym życiu na tej ziemi być ludźmi, którzy są pewni i bezpieczni. Poczułem się bezpieczny. Der erste Teil, glaube ich, kann man einteilen von Vers 1 bis Vers 11. Myślę, że podział tego rozdziału wyglądał tak, że pierwszą część byśmy znaleźli od wiersza 1 do 11. Da werden wir belehrt über das, was wir im Deutschen als Stellung bezeichnen, Position. Tu jesteśmy pouczani na temat tego, co w niemieckim języku określamy jako pozycję naszą w Chrystusie. Von Vers 12 bis Vers 17 gibt es eine Belehrung, wie wir dieser Position entsprechend leben sollen. Od 12 do 17 wiersza tego rozdziału znajdujemy pouczenia dotyczące tego, jak mamy tę pozycję w naszym codziennym życiu urzeczywistniać. Vers 18 bis 30. Od wiersza 18 do 30 następnie. Ist eigentlich etwas, was wir mit Erbauung beschreiben könnten. Jest mowa o tym, co byśmy mogli nazwać zbudowaniem. Vielleicht können wir auch sagen Stärkung. Albo wzmocnieniem. Es nimmt Bezug auf unser Leben hier auf der Erde. Tu znowu chodzi o życie nasze na tej ziemi. Mit manchen Nöten und Schwierigkeiten. Którym spotykamy się z różnymi trudnościami i troskami, problemami. Und Vers 31 bis zum Ende, das möchte ich mit Ermunterung überschreiben. A następnie mamy wiersz od 31 do końca tego rozdziału, co bym określił jako pokrzepienie Boże. Das ist sicher was ähnliches wie Erbauung. To jest coś podobnego do zbudowania. Aber der Schwerpunkt ist ein wenig anders. Ale jednak punkt ciężkości w tym pokrzepieniu jest nieco inny. Insofern, als unser Blick abgezogen wird von den Schwierigkeiten des Lebens. Bo tu dochodzi do odwrócenia naszych oczu od trudności codziennego życia. Und dass er hingelenkt wird zu der Liebe des Herrn Jesus und zu der Liebe Gottes. A zwrócone zostaje spojrzenie wiary na miłość Pana Jezusa i Jego wierność. Aber vielleicht werden wir die Einzelheiten dieses Kapitels dann im Lauf der Stunden hier dann sehen. Ale zapewne Pan nam daruje, żebyśmy mogli szczegółowo teraz obejrzeć te rzeczy, rozważając ten rozdział. Wir lesen jetzt die Verse 1 bis 11. Przeczytamy teraz wiersze od 1 do 11 z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Wir merken ganz deutlich, dass der erste Vers nochmal Bezug nimmt auf das, was vorher geschrieben ist. Bardzo wyraźnie to dostrzegamy, że pierwszy wiersz odwołuje się do tego, co było napisane przedtem. Ich möchte ganz kurz etwas nochmal grundsätzlich zum Römerbrief sagen. Dlatego chciałbym bardzo krótko jeszcze powiedzieć coś zasadniczego, co ma zastosowanie w ogóle do Listu do Rzymian. Wir haben gesehen, dass die ersten beiden Teile etwas sagen von der Sünde, von den Sünden und von der Sünde. Widzieliśmy już wcześniej, że pierwsze dwie duże części tego listu mówią nam o grzechach tych uczynionych i o grzechu jako istocie zła. Und Kapitel 4 endet mit dem Vers, dass der Herr Jesus unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. I czwarty rozdział tego listu kończy się taką wypowiedzią słowa, że Pan Jezus z powodu naszego usprawiedliwienia, dla naszego usprawiedliwienia został wzbudzony z martwych. Das Wort hat bis dahin die Frage behandelt, was mit unseren Sünden, also mit dem, was wir am Bösen getan haben, geschieht. Słowo się zajmowało tutaj tym, co się dzieje z tymi wszystkimi winami, naszymi grzechami, którymi się obciążyliśmy wykonując. Man kann das mit einem kurzen Wort sagen. I można to krótko powiedzieć. Dass Gott dem, der an den Herrn Jesus glaubt, die Sünden vergibt. Że Bóg temu, kto wierzy w Pana Jezusa, przebacza jego grzechy. Und göttliche Vergebung ist vollkommen und ewig. A Boże przebaczenie jest po pierwsze doskonałe, po drugie również wiecznie trwałe. Deswegen benutzt das Wort hier den Ausdruck Rechtfertigung. Z tego powodu Słowo Boże używa tutaj jednego pojęcia, pojęcia usprawiedliwienia. Das bedeutet, dass wir vor Gott sind, als hätten wir nie gesündigt. To znaczy, że Bóg nas traktuje tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Und das führt dann zu Kapitel 5, Vers 1. Wir haben Frieden mit Gott. I to prowadzi do tego, czym zaczyna się piąty rozdział, mianowicie, że mamy pokój z Bogiem. Aber dann stellt der Gläubige fest, dass noch sündigen kann und auch noch sündigt. Ale następnie szczery wierzący stwierdza, że może jeszcze zgrzeszyć i że to się przytrafia. Das ist eine traurige Erkenntnis, die einem manchmal Schrecken einjagt. To jest smutne rozpoznanie swojego prawdy o sobie samym, które niejednokrotnie napełnia jeszcze serce wierzącego przerażeniem. Und fragt sich vielleicht, wie ist das möglich? I nie jeden pyta się, jak to możliwe? Und darauf geben dann die folgenden Kapitel Antwort. I na to pytanie, jak to możliwe, odpowiedź dają kolejne rozdziały tego listu. Wir werden belehrt, dass es die Sünde gibt. Mianowicie jesteśmy pouczani, że istnieje grzech. Das ist wie ein Baum, der Früchte wachsen lässt. Który można porównać z drzewem wydającym swoje owoce. Die Früchte sind die Sünden, das böse tun. I owocami grzechu są grzeszne czyny, to co nazywamy grzechami. Und der Baum ist die Sünde, das böse Prinzip. A tym drzewem jest grzech sam w sobie jako istota tego zła. Und das ist durch die eine Sünde, die Adam getan hat, in die Welt gekommen. I w ten właśnie sposób jest określany grzech jako istota zła, której przystęp do wszystkich dał Adam przez swoje nieposłuszeństwo. Und Adam hat das an alle seine Nachkommen weitergegeben. I Adam przekazał to jednocześnie wszystkim swoim potomkom. Und das ist der Grund, warum auch ein Gläubiger noch sündigen kann. To jest powód, dla którego nawet wierzący człowiek może jeszcze zgrzeszyć. Und jetzt belehrt uns Gottes Wort hier in Römer 6 und 7. Słowo Boże dalej poucza nas w 6 i 7 rozdziale tego listu. Was in Bezug auf die Sünde getan hat und wie darüber denkt. Co on sam uczynił w odniesieniu do tak mającej się sprawy z grzechem i co czyni. Und belehrt uns, dass uns in eine bestimmte Position gesetzt hat. I on poucza nas o tym, że postawił nas mianowicie na pewnej pozycji, die eng verbunden ist mit der Position, die der Herr Jesus hat. Która jest bardzo ściśle związana z pozycją, jaką posiada Pan Jezus. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 3 und 4. W szóstym rozdziale, w dwóch wierszach czytamy, w trzecim i czwartym. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Dieses eine wichtige Wort, dass wir mit ihm begraben worden sind. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Z nim zostaliśmy pogrzebani. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir nur im Glauben verstehen können. To jest naturalnie sprawa, którą jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć tylko w wierze. Und da haben wir sicher manchmal Schwierigkeiten, Mühe mit. Czasami mamy z tym problemy. Unser Körper hat sich durch die Bekehrung nicht verändert. Mianowicie nasze ciało, tak patrzymy na siebie, nie zmieniło się wcale przez nasze nawrócenie. Wir leben nach wie vor auf der Erde. Jak przedtem, tak i nadal żyjemy na tej samej ziemi. Und wir müssen uns vielleicht einmal die Mühe machen. I być może czasami musimy sobie zadać pewien trud, zu versuchen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. Aby spróbować spojrzeć na siebie oczyma, jakimi patrzy na nas Bóg. Auch wenn wir es nicht mit dem Verstand begreifen können. Nawet jeśli tego do końca nie potrafimy pojąć naszym umysłem, wollen wir es mit dem Glauben verstehen. To jednak chcielibyśmy zrozumieć to wiarą. Mit dem Glauben verstehen bedeutet, zrozumienie przez wiarę oznacza, ich nehme es so, wie Gottes Wort es sagt, po prostu, że przyjmuję to tak, jak mówi to Słowo Boże. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Nawet jeśli wykracza to poza moje możliwości pojmowania. Es gibt ein Wort in Hebräer 11, wo genau dieser Ausdruck verwendet wird. W 11 rozdziale Hebrajczyków jest miejsce, które dokładnie używa tego wyrażenia. Da steht, durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet ist. Tam jest napisane mianowicie, że przez wiarę poznajemy, że świat został ukształtowany Słowem Boga. Das können wir mit dem Verstand nicht begreifen. Tego nie potrafimy pojąć umysłem. Wenn Gott zum Beispiel etwas schafft, was vorher noch nie da war. Na przykład, jeśli Bóg stwarza coś, co nigdy wcześniej nie egzystowało. Er sagt einfach, es werde Licht. Und na przykład mówi, niech stanie się światło. Und da wurde es hell. Stało się jasno. Oder er sagt, der Erdboden soll Bäume wachsen lassen. Albo na przykład rozkazał, niech ziemia wyda wszelką roślinę i drzewo. Und dann sind plötzlich Bäume da. Natychmiast pojawiły się te rzeczy na ziemi. Das können wir nicht verstehen mit unserem Geist. Nie potrafimy w naszych możliwościach wewnętrznych pojmowania, nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Aber Gottes Wort sagt, ihr könnt es im Glauben verstehen. Ale Słowo Boże mówi, że to możemy zrozumieć przez wiarę, przyjąć tak, jak to jest napisane. Dass man einfach wie ein Kind sagt, ja, das ist so, das glaube ich. Że możemy powiedzieć tak, jak dzieci mówią. To tak jest. I ja to wiem, przyjmuję to wiarą. Und wenn wir jetzt nochmal auf Römer 6 kommen, ist das dasselbe. Teraz, jeśli ten sposób myślenia przeniesiemy na szósty rozdział, to jest to samo. Wenn Gott sagt, ich sehe euch so, dass ihr mit Christus begraben seid. Jeżeli Bóg mówi, widzę was tak, jakbyście byli pogrzebani wespół z Chrystusem. Dann verstehen wir das nicht mit dem Verstand. To nie rozumiemy tego umysłem naszym. Dann verstehen wir das oder wollen das im Glauben verstehen. Ale chcemy to rozumieć w wierze. Und damit ist eigentlich auch die Frage der Sünde beantwortet. I zasadniczo przez to stwierdzenie tam wymienione jest dana odpowiedź na pytanie o grzech. Jemand, der tot ist, kann nicht mehr sündigen. Ktoś, kto jest martwy, on już nie grzeszy. Deswegen ist auch ein Wort, was zumindest bei uns in Deutschland häufig gebraucht wird, nicht ganz korrekt. Dlatego słowo pewne, które u nas przynajmniej w niemieckojęzycznym obszarze jest często używane w tym kontekście, nie jest całkiem poprawne. Es ist gut gemeint. Jest wprawdzie powiązane z pewną dobrą intencją, aber nicht ganz richtig. Ale nie jest całkiem prawidłowe. Man hört oft, wir sollen, słyszy się często, man hört oft, wir sollen die Sünde im Tod halten. Mianowicie, że powinniśmy grzech trzymać w śmierci. Aber Römer 6 sagt, wir sollen uns der Sünde für tot halten. Ale właściwie szósty rozdział listu do Rzymian mówi, że to my siebie powinniśmy trzymać jako martwych wobec grzechu. Das heißt, ich bin tot und kann nicht mehr sündigen. To znaczy, jestem martwy i nie mogę więcej grzeszyć. Dass uns das nicht immer gelingt, ist to eine andere Frage. Że nie zawsze nam się udaje urzeczywistnić taką postawę, to jest inna sprawa. Und das haben wir in Römer 7 gesehen. To widzieliśmy w liście do Rzymian 7. Gegen Ende des Kapitels wird beschrieben, wie ein Mensch Not hat mit der Tatsache, dass er immer noch sündigen kann. Na koniec tego rozdziału widzimy tam człowieka, który zmagając się wewnętrznie z sobą, ma problem z tym, że wciąż na nowo ten grzech się pojawia, jest obecny. Und wie er sich abmüht, nicht zu sündigen. Jak on stara się nie grzeszyć. Und letztendlich dann zu der Erkenntnis kommt. Ostatecznie dochodzi w tych zmaganiach do poznania, dass er zwei Gesetze in seinem Inneren hat, że istnieją dwie pewne reguły, dwa prawa, które się ścierają w jego wnętrzu. Da ist das Gesetz der Sünde, to jest prawo grzechu, und da ist das Gesetz Gottes, i prawo Boże. Und er kann am Ende sagen, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. I na koniec może wyrazić to wdzięczność, że nie dziękuję Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa. Ich diene mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, że służę wewnętrznym zmysłem swoim zakonowi Bożemu. Mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. A ciałem zakonowi grzechu. Und auf diesen Ausdruck Fleisch kommen wir jetzt noch zu sprechen. Jeżeli chodzi o to, ten to wyrażenie ciało, to jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Aber der letzte Vers bedeutet nicht, der letzte Vers von Kapitel 7, ale ostatni wiersz tego siódmego rozdziału nie oznacza, dass er beliebig einmal so und einmal so handeln kann, że ja mam tutaj, jakby można powiedzieć, możliwość działać albo według tej zasady, albo według tej zasady, sondern er drückt das in einer abstrakten Weise aus. Nie, to jest stwierdzenie abstrakcyjne, że tak to po prostu jest. Ciało służy temu zakonowi, a duch temu. Gottes Wort zwingt uns manchmal solche abstrakten Ausdrücke zu verstehen. Słowo Boże czasami nam podaje takie abstrakcyjne stwierdzenia, abyśmy ich się uchwycili. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind, fällt uns das manchmal schwer oder leichter. Zależnie od tego, jak jesteśmy wewnętrznie ukształtowani, czasami przychodzi jednemu łatwiej ich rozumienie, a drugiemu trudniej. Manchmal halten wir das für eine trockene Lehre. Czasami zdarza się, że są osoby, które to odbierają jako suchą naukę, nie powiązaną z niczym. Aber wenn wir es ein wenig mit dem Herzen verstanden haben, ale jeżeli coś trochę zrozumieliśmy to sercem, dann ist das auch wie ein Felsen, auf dem wir stehen, to staje się to pewną skałą, na której stoimy. Dass wir trotz der Tatsache, dass wir noch sündigen wissen, że wtedy ponad ten fakt, że ta grzech wciąż na nowo może się jeszcze tu i tam pojawiać, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Pozwala nam to jednak trwać w przekonaniu, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Eine Frage können wir vielleicht nicht richtig beantworten. Jedno pytanie jest, którego być może nie potrafimy poprawnie na nie odpowiedzieć. Warum Gott es so gelassen hat, dass wir noch sündigen können? Dlaczego Bóg to tak jeszcze zostawił, że my jeszcze możemy skrzeszyć? Man kann nur etwas vorsichtig Antworten suchen. Można z pewną dozą ostrożności próbować dać odpowiedź na to pytanie. Eine Antwort werden wir vielleicht in dem dritten Teil dieses Kapitels finden. Jedną z tych odpowiedzi może znajdziemy w trzeciej części tego rozdziału. Ich nehme sie in diesem Zusammenhang mal vorweg. Może chciałbym ją na razie tak można powiedzieć w tym kontekście na uboczu potraktować. Am Ende von Vers 23 wird von der Erlösung unseres Leibes gesprochen. Mianowicie w koniec 23 wiersza jest mowa o odkupieniu ciała naszego. Das bedeutet, dass unser Leib, unser Körper sich durch die Bekehrung noch nicht verändert hat. To oznacza, że nasze ciało, to które posiadamy, w którym żyjemy, ono się nie zmieniło co do istoty przez nasze nawrócenie. Das heißt, wir sind noch in diesem Sinne Nachkommen Adams. Znaczy, że w tym znaczeniu jesteśmy jeszcze cały czas potomkami Adamowymi, die noch sterblich sind, którzy są istotami, które po prostu mogą umrzeć. Und sterblich sein bedeutet, dass wir noch diese Sünde in uns haben. A być istotą, która jest poddana pod umieranie, to jednocześnie dowodzić, że ma się w sobie grzech. Sie ist noch da, aber sie beherrscht uns nicht. A więc grzech jest cały czas obecny, bezwzględnie, ale on nad nami już nie panuje. To jest. Vielleicht gibt es auch eine andere Antwort auf diese Frage. Może istnieje jeszcze inna odpowiedź na to pytanie. Ich sage die mal mit ganz großer Vorsicht. Ja bym z bardzo wielką ostrożnością to przytoczył. Denn Jesus verbindet einmal Liebe und Gehorsam miteinander. Pan Jezus łączy miłość i posłuszeństwo. Johannes 14, der ist es, der mich liebt, der mein Wort hält. W 14 rozdziale czytamy: ten mnie miłuje, kto moje słowa przestrzega. Also der Gehorsam Gottes Wort gegenüber ist ein Beweis unserer Liebe zu dem Herrn Jesus. A więc posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest dowodem naszej miłości do Pana Jezusa. Und Liebe kann immer nur freiwillig sein. A miłość, ona może być tylko i wyłącznie dobrowolna. Ich kann Liebe nicht erzwingen. Nie da się wymusić na kimś miłości. Sie muss freiwillig aus unserem Herzen kommen. Ona musi być dobrowolną, własną odpowiedzią serca na dawanie. Und freiwillig bedeutet auch, dass ich mich so oder so entscheiden kann. A dobrowolnie to znaczy, że ja mogę postanowić tak, a mogę postanowić inaczej. Wie gesagt, es ist die vorsichtige, der vorsichtige Versuch einer Antwort auf die Frage, warum jak können wir noch sündigen. Jak powiedziałem, jest to może bardzo ostrożna próba dania odpowiedzi, dlaczego jeszcze możemy zgrzeszyć. Sonst wären wir wie Marionetten, die nur durch die Fäden gezogen das tun, was der da oben will. Bo w przeciwnym razie bylibyśmy podobni marionetkom, które pociągane z naszej sznureczki zawsze uczynią to, co chce ten u góry. Aber Gott möchte, dass wir ihm aus ganzem Herzen dienen und dem Herrn Jesus aus ganzem Herzen folgen. Ale Bóg chce, abyśmy Mu służyli z całego serca i z całego serca za Nim podążali. Und weil wir damit Mühe haben, das müssen wir zugeben. A ponieważ mamy z tym trudność i szczerości, każdy z nas musi to przyznać. Gibt er uns Belehrungen in seinem Wort? On daje nam pouczenia w swoim słowie, aus denen wir durch den Glauben verstehen können, dass wir keine, dass für uns keine Verdammnis ist. Przez które możemy rozumieć przez Słowo Boże, że nie ma już dla nas potępienia. Und das ist Römer 8, Vers 1 bis 11. To właśnie jest zapisane w liście do Rzymian 8, od 1 do 11 wiersza. Und dann müssen wir in dem Zusammenhang auf den Begriff Fleisch eingehen. W tym kontekście musimy również jeszcze odwołać się do pojęcia ciała, które jest używane. Wir lesen, dass wir freigemacht sind in Vers 2. My uczymy się z drugiego wiersza, że zostaliśmy uwolnieni. Durch das Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Przez prawo życia w Chrystusie Jezusie, czy ten zakon życia. Freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Uwolnieni od zakonu Gesetz ist wie Gesetzmäßigkeit. Od zakonu grzechu i śmierci. Und dann steht, dass das Gesetz unmöglich etwas machen konnte, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Dalej w trzecim wierszu czytamy, że generalnie zakon nie mógł tutaj niczego dokonać, bo był słaby z powodu ciała. Und deswegen müssen wir kurz erklären, was Fleisch bedeutet. Z tego powodu musimy krótko wyjaśnić, co to jest to ciało, które było takie słabe. Zunächst einmal ist es manchmal einfach nur Fleisch als Nahrung, als Nahrungsmittel, was wir essen. Może najpierw można porównać ciało z pewnym pokarmem, który przyjmujemy. 1. Korinther 8, da geht es zum Beispiel um die Frage, darf man alles Fleisch, was auf dem Markt ist, verkauft wird, darf man das alles essen? 1. Korinthów, Paweł zadaje pytanie, czy możemy jeść wszelkie mięso, które tam sprzedają. Dann bedeutet Fleisch in der Schrift oft unser natürlicher Leib. Ale drugie znaczenie tego słowa, ciało, jest przypisane temu, w czym mieszkamy, w czym żyjemy, w ciele. Wir lesen mal einen Vers aus dem Galaterbrief dazu, aus Kapitel 2. Do tego, z drugiego rozdziału listu do Galatów, możemy przeczytać jedno miejsce. Galater 2, Vers 20. 20. Wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Was ich jetzt lebe im Fleisch, obecne moje życie w ciele, takie jest tutaj sformułowanie, to znaczy so wie ich jetzt als lebendiger Mensch auf der Erde bin. To znaczy tak jak jako żywy człowiek jestem na tej ziemi, w ciele. In demselben Sinn sagt Paulus einmal über den Herrn Jesus. W tym samym sensie w pewnym momencie wyraża się Paweł o Panu Jezusie. Wenn wir ihn auch nach dem Fleisch gekannt haben, jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już nie znamy. So kennen wir ihn so jetzt nicht mehr. Nie znamy już go teraz. Das heißt, wir haben ihn als Mensch auf der Erde gekannt. To znaczy, znaliśmy go na tej ziemi jako człowieka według kształtu jego w ciele. Und dann gibt es eine dritte Bedeutung, die hier ist. Ale istnieje jeszcze trzecie znaczenie tego słowa ciało i ono właśnie jest tutaj używane. Und das ist Fleisch als ein Prinzip des Bösen. To ciało to jest pewna zasada złego. To znaczy cielesna natura. Da lesen wir noch. Wir sagen so wie das eine fleischliche Natur. Ja, ja. Dazu lesen wir nochmal Galater Kapitel 5. Do tego przeczytamy Galatów 5 rozdział. Vers 16 und 17. 16 i 17 wiersz. Mówię więc, według ducha postępujcie, nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Wenn also hier steht, das Fleisch, das gegen den Geist ist, tu jest napisane, że ciało jest przeciwne duchowi, dann spüren wir, dass das nichts Materielles ist, to rozumiemy, że tu nie chodzi o materialną rzecz, o materialne ciało. Sondern, dass es eine Kraft ist, die tylko pewna siła, która funkcjonuje. Die mehr eine geistige Kraft ist. Która ma bardziej duchowy charakter. Und die ganz dem Geist Gottes entgegengesetzt ist. I która ze swojej natury jest całkowicie przeciwna duchowi Bożemu. Und das ist die Verbindung zu der Sünde, die wir in uns haben noch. I to jest właśnie to powiązanie z grzechem, które w sobie jeszcze mamy cały czas. Oder vielleicht besser gesagt zu der Möglichkeit, dass wir noch sündigen können. Albo lepiej, gdybyśmy chcieli to wyrazić, to powiązanie z tą możliwością, że istnieje cały czas to jest możliwe, żebyśmy zgrzeszyli. Weil das, was durch Adam in die Welt gekommen ist, immer noch ponieważ to zło, ta zasada, która weszła przez postępowanie Adama w świat, na świat, ona cały czas jeszcze jest obecna w nas. Und wenn Paulus hier auf das Gesetz Bezug nimmt, jeżeli tu Paweł w trzecim wierszu z kolei odnosi się do zakonu, mówiąc o tym, że był zły słaby, dann will er damit sagen, to on chce powiedzieć tym, dass kein Mensch von sich aus die Kraft hat, Gottes Gesetz zu erfüllen. Że żaden człowiek, to jest ta słabość, nie ma w sobie siły, aby wykonać Boży zakon. Weil dieses Fleisch immer stärker wird und immer diese Unmöglichkeit macht, das Gesetz Gottes zu halten. Ponieważ to ciało, ono zawsze przezwycięża tego, który tego chce i zakon okazuje się zbyt słabym środkiem tutaj do tego. Nie da się. Und weil das so ist, hat Gott gehandelt. A ponieważ tak to jest dokładnie, że ten zakon okazał się zbyt słaby wobec takiej mocy ciała, to dlatego Bóg wziął swoje, te sprawy w swoje ręce i zaczął działać. In Vers 3 steht am Ende, dass die Sünde im Fleisch verurteilte. W tym trzecim wierszu jest napisane, że na koniec, jak Bóg zadziałał, że przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech ciała. Und wir lesen von dem Herrn Jesus, czytamy o Panu Jezusie, dass er ein Opfer gebracht hat zur Abschaffung der Sünde. Że on mianowicie złożył ofiarę dla usunięcia grzechu. Da geht es nicht um die Sünden, die wir getan haben. To nie chodzi wcale o grzechy, które myśmy uczynili, jakaby ich była wielka mnogość. Sondern da geht es darum, dass Sünde, dieses Prinzip einmal abgeschafft wird. Tylko chodzi o usunięcie tej istoty zła właśnie, tego grzechu, który niegdyś wkroczył, aby go teraz usunąć. Als Johannes den Herrn Jesus kommen sah am Jordan, gdy Jan widział Pana Jezusa nad Jordanem, da hat er gesagt, hier das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. To powiedział o nim takie słowa: oto baranek Boży, który usuwa grzech. Nicht die U nas napisane grzech, nie grzech. Który gładzi grzech, jest napisane. Ale nie grzech. Ale gładzi jest napisane. A to usuwa. Usuwa. To nic nie gładzi, tylko ale usuwa. Ale jest różnica grzechy a grzech. Tak, to też. Ale jest różnica. Jest oczywiście. Also nicht die Sünden der Welt, sondern die Sünde der Welt. Das ist wichtig. No więc nie grzechy świata, tylko grzech. Grzech świata. I to usuwa całkowicie. Dass das noch nicht geschehen ist, haben wir kurz angesprochen. To, że ta sprawa w istocie ona jeszcze się nie wykonała, nie dokonała, to właśnie o tym rozmawiamy. Für uns gilt diese Aufforderung im Glauben. Ale dla nas istnieje to wezwanie odnoszące się do wiary. Und so zu sehen, wie Gott uns sieht. Aby widzieć te rzeczy tak, jak Bóg je widzi. Ihr seid tot. Jesteście martwi teraz dla grzechu. Mit dem Herrn Jesus begraben. Z Panem Jezusem pogrzebani. Und die Sünde hat keine Gewalt mehr über euch. Grzech nie ma już nad wami tej władzy. Das hat Gott getan durch das Werk des Herrn Jesus. To właśnie uczynił Bóg przez dzieło Pana Jezusa. Und zwar, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig hier auf der Erde. To jest, sądzę, tak ważne dla nas właśnie na tej ziemi. Die Sünde ist in die Welt gekommen, also die Schöpfung Gottes. Grzech, on wkroczył na świat, to znaczy w obszar stworzenia. Hier hat sie sich ausgebreitet. Tutaj się rozmnożył, rozpowszechnił. Durch die Menschen. Przez ludzi oczywiście, którzy stali się jego nośnikami. Und deswegen musste sie hier auch wieder weggetan werden durch einen Menschen. I dlatego w postanowieniu Bożym właśnie tu, w tym miejscu swojego rozmnożenia, on musiał zostać usunięty przez dzieło Boże. Das macht uns deutlich, wie schlimm Sünde in den Augen Gottes ist. To również nam uzmysławia to, jak okropną rzeczą jest grzech w oczach Bożych. Wir haben eben gesagt, er konnte die Schöpfung durch ein Wort hervorbringen. Bo mówiliśmy już o tym, że Bóg przez jedno słowo mocy swojej mógł powołać do bytu całe stworzenie. Aber Sünde verdirbt alles, was mit ihr in Berührung kommt. Ale grzech, który tu wkroczył, jest czymś, co po prostu destrukcyjnie niszczy wszystko, z czym tylko wejdzie w kontakt. Das Gott nicht einfach sagen kann, weg damit. I Bóg, widząc ten stan, jak on wszystko przeniknął, ten grzech, nie może po prostu powiedzieć, zabieramy to. Da musste wirklich Gericht sein. Musiał po prostu być rzeczywiście sąd pewien nad tym stanem wykonany. Und das hat eben durch den Herrn Jesus vollzogen, oder an dem Herrn Jesus vollzogen. I ten sąd nad grzechem został wykonany na Panu Jezusie. Und das hat für uns die Folge. Dla nas ma to ten skutek. Und das ist jetzt Vers 4. To jest właśnie w czwartym wierszu napisane. Das alles, was das Gesetz fordert, że to wszystko, co było słusznego, czego żądał zakon, von denen, die nach dem Geist wandeln, erfüllt wird. Zostaje teraz wykonane według tych, którzy są w duchu. Vielleicht erschrecken wir manchmal, wenn wir sowas lesen. Może czasami przeraża nas to, gdy czytamy coś takiego. Und denken wir, tun doch nicht alles, was Gott will. Że bo mówimy, przecież my nie czynimy wszystkiego tak, jak Bóg chce. Und es kommt doch immer wieder vor, dass wir sündigen. A więc musimy przyznać, że wciąż na nowo zdarza się, że grzeszymy, mijając się wolą z wolą Boga. Aber wir müssen in dem ganzen Abschnitt bis Kapitel 11 verstehen. Ale w tym całym rozdziale aż do 11 bis Kapitel 11. Aż do wiersza 11 musimy zrozumieć, dass es um ein Prinzip geht. Że chodzi o przedstawienie pewnej zasady. Das Prinzip ist, wer sich bekehrt hat, wandelt im Geist. Zasada jest taka, kto szczerze się nawrócił, ten teraz kroczy w duchu, jest w duchu i kroczy. Und man betrachtet nicht sein Leben, sondern das Prinzip. I nie chodzi tutaj zaraz o to, aby wziąć pod lupę jego życie, tylko zasadę. Und dann kann man in Vers 5 sehen. I na podstawie tego w piątym wierszu można widzieć, wer noch nicht bekehrt ist, wer noch im Fleisch ist, że kto się jeszcze nie nawrócił, kto nie przyszedł do Boga, ten jest w ciele. Też co do zasady. Dessen Gedanken gehen in diese Richtung. I myśli takiego człowieka, one idą tylko w tym kierunku, tylko co z ciała. Aber wer im Geist ist, ale kto jest w duchu, bo się nawrócił, dessen Gedanken gehen in die andere Richtung. I jego myśli idą w innym kierunku. Er sind eben auf das, was vom Geist ist. On właśnie zwraca uwagę na to, co jest z ducha. Und die eine Gesinnung führt zum Tod. Jedna postawa, jedno usposobienie tego, który jest w ciele, ona prowadzi zawsze do śmierci, tylko i wyłącznie. Und die andere Gesinnung ist Leben und Frieden. A drugie jest życiem i pokojem. W tym kierunku idzie. Und die Erklärung ist in Vers 7. A wyjaśnienie tego jest w siódmym wierszu. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Że mianowicie to usposobienie ciała, ono jest wrogością wobec Boga. Weil sie einfach den Geist nicht hat. Po prostu nie ma tu Ducha Świętego. Und deswegen auch gar nicht in der Lage ist, sich Gott zu unterwerfen. Taka istota nie ma żadnej zdolności w ogóle, aby poddać się pod Bożą władzę. Und deswegen können sie Gott nicht gefallen. Dlatego ona nie może się w żaden sposób podobać Bogu. Das ist auch eine Erklärung dafür. W tym jest również zawarte wyjaśnienie tego. Wenn wir manchmal sagen, co my czasami mówimy. Der Ungläubige kann Gott grundsätzlich nicht gefallen. Że człowiek niewierzący zasadniczo nie może się w ogóle Bogu podobać. Wir kennen vielleicht Menschen in unserer Umgebung, die nett und freundlich sind. To się nieco kłóci z tym, co obserwujemy, że znamy ludzi w naszym otoczeniu, czasami niewierzących, o których mówimy, to jest miły człowiek, przyjazny. O. Die vielleicht auch in ihrer Lebensführung gute Grundsätze haben. Człowiek, który ma przecież takie dobre zasady w swoim prowadzeniu się. Aber wenn sie den Geist Gottes nicht haben, ale jeżeli Ducha Świętego nie ma, dann leben sie ein Leben ohne Gott. To jest to tak czy inaczej życiem bez Boga. Und deswegen leben sie im Grunde nach dem Fleisch. I z tego powodu, co do zasady, taki nawet człowiek żyje według zasady ciała. Sie leben nach ihren eigenen Gedanken. Żyją tacy ludzie według swoich własnych myśli. So gut sie in unseren Augen auch sein mögen. Bez względu na to, jakby dobrymi nie wyglądały w naszych oczach. Aber wer ohne Gott lebt, ale kto bez Boga żyje, ist unter der Sünde, jest poddany wyłącznie grzechowi, ist unter dem Einfluss des Fleisches, jest wyłącznie pod wpływem ciała, und er kann Gott nicht gefallen. Nie może podobać się Bogu. Es ist ja nicht unser Maßstab, sondern es ist Gottes Maßstab. To nie jest wiara nasza, która jest wiążąca, tylko miara Boga. Bóg to zmierzył i tak zważył. Deswegen verachten wir die Menschen nicht. Nie jest powód, aby teraz pogardzać tymi wszystkimi ludźmi. Sondern wir unterscheiden zwischen den Menschen. Tylko aby rozróżniać. Und seinem Handeln. Pomiędzy człowiekiem a jego działaniem. Das tut Gott auch. Bóg to też czyni. Wir kennen ja Johannes 3, Vers 16 sehr gut. Na przykład znamy bardzo dobrze miejsce Jana 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Że tak Bóg umiłował świat. Er liebt also die Menschen, aber nicht ihr Handeln. To znaczy, że on miłuje ludzi w tym świecie, jakimikolwiek by nie byli, ale nie miłuje ich czynów i ich postępowania. Solche Unterscheidungen müssen wir machen, wenn wir was Grundsätzliches in Gottes Wort lesen. Takiego rodzaju rozróżnienie musimy nauczyć się robić, jeżeli chcemy rozumieć właściwie Słowo Boże i go stosować. Und dann verstehen wir, dass hier steht, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Vers 8. I jeżeli to mamy przed oczyma, to rozumiemy teraz, co to znaczy, że co ci, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Koniec. Und dann kommt Vers 9, ihr aber. A w 9 wierszu jednak jest powiedziane, ale wy. Das ist eben der große Gegensatz jetzt und deswegen wird ihr betont. To jest ogromne przeciwstawieństwo tu wprowadzone tym wierszem, dlatego jest podkreślone to wy. Ich schreibe ja zu euch, den Gläubigen. Bo ja piszę do was, którzy jesteście wierzącymi. Und ihr seid grundsätzlich nicht im Fleisch. A wy zasadniczo nie jesteście już w ciele. Sondern ihr seid im Geist. Lecz wy jesteście w duchu. Weil Gottes Geist in euch wohnt. Ponieważ Duch Boży w was mieszka. Und wir wissen, dass Gott den Geist gibt, dem, der sich bekehrt. A wiemy o tym, że Bóg temu daje Ducha swego, kto w szczerości do niego się nawraca. Dann kommt noch mal kurz der Gegensatz oder diese Gegensätzlichkeit, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Dalej jest mowa o tym krótkim, takim bardzo treściwym stwierdzeniu, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten w ogóle nie jest jego. Wobei es kein Unterschied ist zwischen Christus, dem Geist Christi und dem Geist Gottes. Das ist derselbe Geist. Nie ma zasadniczo żadnej różnicy pomiędzy Duchem Chrystusowym a Duchem Bożym, bo to jest ten sam Duch. Wenn Gott solche unterschiedlichen Ausdrücke braucht, ale jeśli Bóg sam używa takiej różnicy w określaniu swego Ducha, dann tut er das, um einen besonderen Schwerpunkt zu zeigen. To czyni to po to, aby coś innego zaakcentować. Wenn es heißt Gottes Geist, dann ist das allgemein. Jeżeli jest mowa Duch Boży, to jest to bardzo ogólne określenie istoty Ducha Świętego. Und ich glaube für mich, wenn er sagt Christi Geist, a ja sądzę osobiście, że jeżeli on używa tutaj wyrażenia Duch Chrystusowy, dann will er hinlenken auf unser Leben hier auf der Erde. To chcę bardziej podkreślić to, co się tyczy naszego życia na tej ziemi. Da greife ich mal eben auf Vers 12 vor. I ja bym tutaj odwołał się w rozumieniu tego 12 wiersza. Wir sollen nämlich nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Że mianowicie nie winniśmy już żyć według ciała, tylko według ducha. Das heißt, wenn es um unsere Lebensführung hier auf der Erde geht, to znaczy, jeżeli chodzi o nasze prowadzenie się w życiu na tej ziemi, dann verbindet der Heilige Geist das immer mit dem Herrn Jesus. To Duch Święty wiąże to z tym wzorcem, jaki mamy w Panu Jezusie. Insofern als der Herr Jesus unser Vorbild ist für ein Leben auf der Erde. W tym znaczeniu Pan Jezus jest najdoskonalszym wzorcem dla nas do naśladowania na tej ziemi, w życiu na tej ziemi. Zum Beispiel lernt von mir. On mówi sam na przykład, uczcie się ode mnie. Oder Petrus schreibt, wir sollen seinen Fußspuren folgen. Albo tak jak to wyraża Piotr, że mamy wstępować w jego ślady. Und deswegen meine ich, dass wir hier von Christi Geist lesen. I z tego powodu sądzę, że czytamy tutaj o Duchu Chrystusa. Wir sollen also in Geist Christi hier auf der Erde unser Leben führen. Myślę, że to o to tu chodzi, że powinniśmy prowadzić nasze życie w takim duchu, jaki był w Chrystusie. Und dann kommt Vers 10, wieder diese prinzipielle, abstrakte Aussage. I następnie mamy w 10 wierszu znowu zasadniczą abstrakcyjną prawdą uczynienia. Wenn aber Christus in euch ist, ihr habt also Christi Geist, Christus ist in euch. Jeżeli zatem macie Chrystusa, on jest w was, macie tego Ducha Chrystusowego. Dann ist er Leib tot. Chociaż ciało jest martwe, bo takim ono jest. Der Sünde wegen bedeutet. Z powodu grzechu oznacza to. Was wir in Kapitel 6 gelesen haben, dass wir mit Christus gestorben sind und begraben sind. Oznacza to, że to, co czytaliśmy w szóstym rozdziale, że zostaliśmy wierząc w Chrystusa wespół z Nim pogrzebani. Der Geist aber lebende Gerechtigkeit. Ale Duch jest tu napisany, jest żywy przez usprawiedliwienie. Und dann kommt eine Belehrung in Kapitel, in Vers 11. W wierszu 11 pojawia się pouczenie, die eigentlich nur etwas andeutet, was in anderen Briefen deutlicher beschrieben und erklärt wird. Które właściwie tylko wzmiankuje tak bardzo delikatnie to, co jest w innych listach szerzej opisane. Hier wird also die Auferstehung angedeutet. Mianowicie tu jest mowa wzmianka o zbudzeniu zmartwych Jezusa. Der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, also Gott durch den Geist. Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, Bóg. Wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. On również i wasze martwe ciała ożywi, jest napisane. Wir wissen, dass im Epheserbrief oder im Kolosserbrief viel mehr von dem ewigen Leben geredet wird. W listach do Efezjan i do Kolosan jest o wiele więcej nam powiedziane o życiu wiecznym. Wir können daraus aber auch die Strukturen in Gottes Wort erkennen. Ale z tego potrafimy również rozpoznać pewną strukturę czy konstrukcję Słowa Bożego. Jeder Brief im Neuen Testament hat einen bestimmten Charakter. Bo mianowicie oznacza to, że każdy list w Nowym Testamencie posiada swój własny charakter. Und er wird ausführlich entwickelt. I według, zgodnie z tą myślą, z tym charakterem jest on tam szerzej, ta tematyka jest przedstawiona. Und eine Sache, die nur bedingt damit zusammenhängt. I tylko taka sprawa, która warunkowo w pewnym sensie w kontekście musi być z tym powiązana. Wird zwar im Zusammenhang kurz angesprochen. To w tym kontekście jest wprawdzie zmiankowana, ale nie jest zasadniczo tym, o czym mówi ten list. Aber sie wird dann nicht mehr erklärt. I ta wtedy w takim przypadku nie jest też szeroko wyjaśniana. Es geht ja im Römerbrief um die Frage, wie ist ein Mensch gerecht vor Gott. I w liście do Rzymian tak właśnie jest, bo tu nie chodzi o życie wieczne, tylko o pytanie, jak człowiek, który jest grzeszny, może zostać usprawiedliwiony i takie widziany przed Bogiem. Es geht eben nicht um die Frage, haben wir einen Platz im Himmel oder ähnliches. Tu nie chodzi w tym liście o to, czy my mamy miejsce w niebie, czy nie. Wie gesagt, so weit es nötig ist, wird es kurz angedeutet, aber nicht weiter. Tak powiedziałem, ponieważ jest to absolutnie konieczne, aby to podkreślić, że mamy to miejsce w niebie, to te rzeczy są również krótko wzmiankowane w tym liście, ale nie są jego zasadniczym tematem. Dann ist es auch wichtig, dass wir das Wort Gottes auch, oder dass wir im Wort Gottes auch jedes Wort gut lesen. Jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy zajmując się Słowem Bożym, z tego możemy tak wnioskować, bardzo dokładnie czytali każde słowo. Wir haben also gelesen, czytaliśmy zatem, dass unser Leib tot ist in Vers 10. W 10 wierszu, że nasze ciało jest martwe. Und wir lesen in Vers 11, dass unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht werden. A w 11, że nasze, nasze śmiertelne ciała zostaną ożywione. Das ist nicht dasselbe. Nie jest to samo. Das, was einmal tot ist, der Sünde wegen. To, co raz jest martwe z powodu grzechu. An anderer Stelle wird das der alte Mensch genannt. To jest na innym miejscu nazwane starym człowiekiem. I dlatego nie ma żadnego tu już. Das bleibt tot. To pozostaje martwe, nigdy nie będzie ożywione. Das wäre ein Unding, wenn das, was mit der Sünde zusammenhängt, wieder lebendig würde. To byłoby kompletnie pozbawione wszelkiego sensu i celu, by teraz z powodu życia wiecznego wzbudzić z martwych starego człowieka, który był taki grzeszny. Wenn Gott etwas tut, dann ist das immer vollkommen. Jeżeli Bóg coś czyni, to co czyni jest zawsze doskonałe. Und wenn er sagt, ich sehe euch so wie mit dem Herrn Jesus verbunden, jeżeli on mówi, ja widzę was takimi, jakbyście byli złączeni, związani całkowicie z Panem Jezusem. Mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben. W znaczeniu z nim ukrzyżowani, z nim pogrzebani. Die Sünde ist im Tod. A więc grzech został w śmierć złożony. Dann bleibt das auch so. To zostaje tak. Aber wir haben eben gesehen, wir leben noch als Menschen auf der Erde. Ale widzieliśmy, my żyjemy cały czas jako ludzie na tej ziemi. In einem sterblichen Leib. I żyjemy w śmiertelnym ciele. Und das ist nicht ein Dauerzustand. I to nie jest już stan trwały i niezmienny. Das wird ein Ende finden. Ten stan tej śmiertelności tego ciała, on będzie miał swój koniec. Wenn der Herr kommt, gdy Pan przyjdzie, und wenn wir auferweckt werden, gdy zostaniemy wzbudzeni z martwych, da wird in 1. Korinther 15 ausführlich drüber gesprochen. Jest o tym mowa dokładnie i szeroko w 15 rozdziale 1. listu do Koryntów. Dann wird das Sterbliche unsterblich. Wtedy to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność. Und dann wird das Verwesliche unverweslich. I to, co skażone, przyodzieje nieskażone. Und das wird eben hier angedeutet. To jest znowu tutaj krótko wzmiankowane. Wir leben heute, jetzt im Geist. My żyjemy dzisiaj w duchu. Haben grundsätzlich diese Ausrichtung nach Gott. A więc z tego powodu mamy generalne ukierunkowanie, orientację na Boga. Haben aber einen sterblichen Leib, ale posiadamy śmiertelne ciało, in dem das alte Fleisch vom Prinzip her noch ist, w którym jeszcze co do zasady istnieje stare ciało, w tym ciele, czyli ta istota zła, was uns nicht beherrscht, która jednak ona już nas nie opanowuje i nie obezwładnia. Aber oft verführt. Ale niejednokrotnie zwodzi. Aber der Herr sagt, das ist nicht das Ende. Ale Pan mówi, to jeszcze nie koniec. Er sagt, auch dieser sterbliche Leib, mówi, to śmiertelne ciało, wird einmal ein Ende haben. On, ja doprowadzę tą sprawę. In der Auferstehung. W zmartwychwstaniu. Weil ihr jetzt schon den Geist von oben habt. Dlatego, że macie już teraz ducha, który żyje i ożywia. Und da sind eigentlich aus der Belehrung zwei Ermutigungen auch. Z tego powodu, z tego pouczenia posiadamy dwa ogromne pokrzepienia. Wir können uns immer so sehen, wie Gott uns sieht. Możemy mianowicie widzieć siebie samych takimi, jakimi widzi nas Bóg. Gott macht uns keinen Vorwurf mehr für die Sünden. Bóg nie przychodzi już do nas, aby nam mówić wyrażać zarzuty z powodu grzechu wobec nas. Und er verdammt uns nicht wegen der sündigen i on nie potępia nas z powodu grzesznej natury, którą możemy mieć jeszcze problem. Alles ist durch Golgatha in Ordnung. Wszystko to przez dzieło Golgoty zostało doprowadzone w Bożych myślach do porządku. Dass wir eine Verantwortung haben. To, że my posiadamy odpowiedzialność wobec naszego Pana. Das ist eine andere Frage und da möchte ich eigentlich morgen noch zu sprechen kommen. To jest inna sprawa i zasadniczo co do tej odpowiedzialności chciałbym o niej szerzej pomówić jutro. Wir wollen für heute das so mitnehmen für uns. Ale na dziś zechciejmy to przyjąć tak, dass keine Verdammnis mehr für die ist, die in Christus sind. Że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Und ich weiß, dass viele Christen damit Probleme haben, dass sie immer wieder denken, ich kann noch verloren gehen. Wiem o tym, że jest bardzo wielu chrześcijan, którzy mówią, mają z tym problem i trapią się tym, że mogą cały czas jeszcze iść na potępienie. Das macht das Herz sehr unruhig. Taka rzecz, ona bardzo niepokoi serce. Das nimmt auch jede Freude aus dem Herzen. To potrafi zrabować wszelką radość serca. Weil täglich die Angst mitgeht, was passiert, wenn ich sündige und plötzlich sterbe. Ponieważ dzień w dzień takiej osoby towarzyszy strach, który mówi, co będzie z tobą, jeśli zgrzeszysz i w tym stanie odejdziesz. Und wir wissen, dass der Herr möchte, dass wir ein glückliches Leben führen in der Freude des Herrn. A my wiemy o tym, że Pan pragnie, abyśmy szczęśliwe życie wiedli. Życie, w którym radujemy się wdzięcznym sercem na tym, co Pan ma dla nas uczynił. Und das können wir, weil wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. To jest możliwe tylko wtedy, gdy całkowicie spoczywamy w tej Bożej świadomości, moje grzechy są wybaczone. Und dass wir der Sünde gestorben. I że umarłem dla grzechu. Das gibt unserem Leben Kraft. To daje rzeczywistą siłę naszemu życiu.